टुकड़े सा चंदा देखो आधा है धीरे धीरे चखना जरा हंसने रुलाने का आधा पौना वादा है कंखे से तकना जरा ये जो लम्हे लम्हों की बहती नदी में भीग लूं हाँ भीग लूं ये जो है आंखों की गुमसुम जुबा को मैं सीख लूं हाँ सीख लूं अनकही सी गुफ्तगु अनसुनी सी जो बिन कहे बिन सुने अपनी बात हो गई खामोशी का साथ हो बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी